الدنيا لا آخرة بل نكبت عذاب كلف وتوقف الله سبحانه وتعالى والسبب ذلك الكبر مسلمك ذلك أتذلك يلعتك يكون كبرك وعلنا وجه الله أتكون ذليل بل سكت كما شاء بنيته أتبت أذللهونك وعذبي وسكي قيامك وسبب يا كبري الله كتبك يا مفانا من قدام يا قرآن ماذا ينفعل أن يوفقين لك كسورة النمل بل أباب فلم سليمان alipolika kuwajeshi na akampata ndege hudhudi hayuko katika msafara wake na akatolewa kwa ndege hudhudi wa ila amnati khabari na haja iliyoyaona iliyomfanya asiwe katika msafara wake hudhudi akaleta khabari kwa Sulaiman ya kuwa inni wajadtu mraatan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إن خبر الهدهد رملت يا سليمان يقول أمانا كم فتنفل مبقاه كم جوهر لكن حالي اليوم فتنايونا وتواكي ونندك يومنا الله na mwanamke huyu Allah amempa kila kitu kinachohitajika katika mtu ambaye anawatawala watu bali Allah amemjaalia kuwa huyu mwanamke ana kikubwa cha arshi ambazo wanakalia mamwenye lakini nilichokipata nimemkuta yeye na watu wake wanalisikia jua kinyume na Allah subhana Sulaiman aliandika barua na akampa Udhud akimwambia sanzuru asadaqta an kunta min al-kadhibin اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظروا ماذا يرجعون نند نبروهي وند ويانغوشك تقصر ينفلمه قصر داني ينغوميك بعد ذلك جتنجنا وكاكانو كشاء وانغالية وتركوا مجيبوغاني كوني رجشي أميمي سليمان Hudhud anatekeleza amri ya Suleiman. Anapeleka barua mpaka katika kasri ya Balqis. Qalat ya ayuha al-malak inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Barua anaisoma na baada dhalika anakusanya watu wake Balqis. Na mawaziri wake anawaambia hakika yangu mimi nimeletewa hii barua na hii barua ina masuala matatu ya maneno matatu yasema kwanza la kwa Sulaiman na anaanza kwa jina la Allah mwingi wa rahma mwenye kurehemu kisha inasema tusimwendee sisi Sulaiman tusitoke katika kasri yetu kumwendea Sulaiman isipokuwa tumwendee sote hali ya kuwa sote tumesilimu ni Waislamu kwa hiyo Sulaiman anatulingania sisi kuwa ni Waislamu Bifuwa kutoke hapa kumwelekea Suleiman. Tukifika katika kasri ya Suleiman. Tuwe sote tushakuwa wa Islam. Aftuni fi amri. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Watu wangu. Mawaziri wangu. Nataka mnipe fatwa sasa. Nataka ushauri kutoka kwenu. Mwaona tufanyeje. Juu ya hii kauli ya Suleiman. Juu ya barua ya Suleiman. Ayuhan nasu ibadallah. Kibri ni kibaya. Kibri kiliwapanda watu wa mwanamke huyu na mawaziri wake waliomzunguka wakatoa maneno ambayo kwa Sulaiman ni mabaya qalu nahnu ulul quwwa wa ulul ba'thi shadid wal amru ilayka fanzuri madha ta'murin kana kwamba Sulaiman asitutishe bwana asitubabaishe bwana sisi ni watu wenye nguvu tuna nguvu Sisi tuna vifaa vyenye nguvu. Sisi ni superpower. Hana lolote aweza kutufanya bwana. tuna nguvu na kisha tuna vifaa vya kupigana navyo vya nguvu. Wal amru ilayki, tuasubiri wewe utupe amri, tuvamie ama tusivamie. Wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin, utatuamrisha nini? Sisi tuko tayari. Damu zikichemka za watu ambao hawaangalii kitabu Allah wa sunnata rasulillah ala fahm as-salaf, hapo kuharibu ndo huwa kuna kuwa ni kwingi. Ayuhannas, mwanamke alitumia hikma akawaambia, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, wafalme wakiingia katika mji wanafanya ufisadi jamaa. Waja'alu a'izzata ahliha adhilla, wanaacha watu wa mji ambao walikuwa ni watu wana heshima zao, wana amani wao na watoto wao na mke zao, wanawaacha hali ya kuwa ni madhalili, wamedhalilika kwa sababu wakiingia wafalme watasagasaga. Lakini fikra niliyonayo, wa inni mursilatun ilayhi bihadiyya, mtamtumia zawadi hongo wenda akatulia. Ayuhannas, madhara ya kibri. Hudhud alirejesha habari kwa Suleiman, Suleiman akakasirika kwa maneno yaliyotoka, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid, sihibatuka pelekea kitu kidogo anyamaze. Irji' ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha walakhrijannahum minha adhillah wa hum saghirun. Haya ndo marejeo, haya ndo malipo kwa wenye kufanya kibri katika ardhi, wakamfanya kibri Allah na wakamfanya kibri waja wa Allah subhanahu. Suleiman anasema regesha zawadi zao, yale aliyonipa Allah ni bora zaidi kuliko aliyoniletea, ni makubwa aliyonipa Allah. Hawa ndo watu walioridhika na kila alichowapa Allah subhanahu. Fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Irji' ilayhim, tena waambie, falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha, nitawajilia majeshi ambayo hawatu waliweza pamoja na kuwa nasema ni supapewa, nahnu ulu quwwa wa ulu ba'sin shadid, lakini mimi falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha, nitawajilia majeshi ambayo hawatu waliweza, kisha itawatoa huko hali ya kuwa wao ni madhalili. Ayuhannas, na naam, kipi kilichotokea ni kuwa watu kutoka na mwanamke huyu mpaka kwa Suleiman hali ya kuwa wamedhalilika na hali ya kuwa wamekubali kuwa chini ya taa ya Suleiman kwa kufuata maneno ya Suleiman, innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Allah subhanahu anatupigia mifano kama hii ili waweze watu kuzingatia ya kuwa mimi nitakapokuwa nimefanya kibri lazima nitadhalilika. Hawa walikuwa na nguvu lakini wakawa si lolote chochote. Allah subhanahu wa ta'ala atupigia mfano katika surati Sad kwa baba au kiongozi wa wale wote wanaokuwa na kibri katika ardhi hii. Ukijiona una chembe chembe ya kibri, jua kuna kiongozi wako na babako. Hivi ndivyo hali ilivyo. Allah anasema katika Qur'an akizileta haya mujadala yake wakayana Allah na kiongozi wa watu wenye kibri, Iblisa alayhi la'ana, ili awaonyeshe watu ya kuwa mtu kibri hakifai. Bado anatuonyesha marejeo ya kibri ni nini na malipo atakayopata mtu mwenye kuwa na kibri. Idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqun basharan min tin. Kumbuka Muhammad, Allah alipoambia malaika, hakika yangu mimi nitaumba kiumbe kitakachotokana na udongo. Fa idha sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, nitakapokuwa nimeshamaliza kukiumba kiumbe hiki na nikakisafisha kitakuwa sawa, na baada ya kusha kumaliza nyote nitatoa amri mkisujudie kiumbe hichi. Fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un, kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu. Baada ya kama kusha fanya hivyo, akawaamrisha malaika wakisujudia kiumbe hichi, malaika wote wakasujudu illa iblis astakbara wa kana min alkafirin. Ibilisi pekee akajitenga na akawa na kibri, akatakabari mbele ya Allah subhanahu, na akawa katika watu waliokufuru neema na amri za Allah. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis astakbara wa kana min alkafirin. Alipotoa amri hii malaika wote wakakisujudia kiumbe cha Allah, kwa sababu ni amri imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa alayhi llaha, akasema la, mimi siwezi nikakisujudia kiumbe hichi. Ayuha nnas, wategemea malipo yapi utakayoyapata baada ya kuwa rais yuko mbele yako, waziri yuko mbele yako, atoe amri fulani na maaskari wamekuzunguka, kisha useme mimi sifanyi? Wategemea utapata malipo yapi zaidi ya kuwa wewe utapotezwa, zaidi ya kuwa wewe utabaki katika vichwa vya habari na magazeti. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, Allah baina yake yeye na iblis, wewe ibilisi, kipi kilichokufanya usisujudie kiumba ambacho nimekiumba mimi na mikono yangu? Astakbarta, umefanya kibri, umejitweza, ukajiweka kama watu wakubwa, mpaka ikafika hatua hata hichi nilichokiumba na mikono yangu umekataa. Kibri ayuhannas ni kibaya mno. Qala ana khairun minhu, hakuwa na aibu, hakuwa na hofu mbele ya aliyemuumba. Ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko huyo. Khalaqtani min nar, uliniumba mimi kwa moto. Wa khalaqtahu min tin, na huyu umemuumba na udongo huyu, kwa hiyo moto na udongo haviendani sawa. Mimi ni bora kwa sababu umeniumba na moto. Na fikra hizi, wako baadhi ya Waislamu wengine ambao waliolala katika ujahili, wako na fikra kama hizi za kijahili. Iko baadhi ya misikiti waweza kaingia kuswali, imamu akawaambia sawu sufufakum, mtu akaangalia chini kwa sababu ya hali yake ya upesa wake, urangi wake alionao, ukamwona namkimbia mwenzake hataki kukaa naye katika safu moja, ukaona nakimbiza mguu wake hataki kushikana na mwenzake baina ya mguu wake na baina ya bega lake. Hii ndo hali walioko baadhi ya watu ambao wako katika ujahili. Ana khairu minhu, anajiona ubora wa pesa, anajiona ubora wa hali alionayo, mpaka inafika hali ya kumkimbia mwenzake ndani ya msikiti, ndani ya safa, ndani ya sala. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, lilimkasirisha mno Allah, amwambia fa innaka rajim, shatolewa katika rehma ya Allah, umefukuzwa katika rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna alayka la'nati ila yawm al-din, wa utakuwa na laana zangu kuanzia hivi sasa mpaka siku ya kiyama. Alipoyasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, والحق من ربك فلا تكونن من المنترين, maneno ya Allah ni ya haki na ya ukweli hayabadiliki, alichukua ombi moja kwa Allah subhanahu ili Allah aweze kumpa muda wa kuishi mpaka siku ya kiyama. Rabbi fa'anzurni ila yaumi yub'athu, na kuomba uniache huru, unipe muda wa kuweza kuishi mpaka siku ya kiyama. Allah mwambia fa innaka minal mundharin, uko katika hao wanaopewa ruhusa kuishi mpaka wakati huo. Alipokuwa ishapata fursa hii na akajua maneno ya Allah hayabadiliki, akarudi akamfanyia sheri Allah na istihza Allah bali na kiburi zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, ikiwa ushanipa ruhusa hii na kauli yako ubaki haifutiki, mimi naapa kuanzia hivi sasa kwa utukufu wako na cheo chako, Hawa kuanzia huyu Adam na kizazi chake nitawatoa katika dira, katika mstari wa sawa, wote ambao watakuwa wataenda kinyume na maamrisho yako. Kwa hiyo ukijiona wewe una chembe chembe za kibri, jua aliyekutangulia kukuombea hili ni Ibilisi. Jua ambaye ni kiongozi wako kwa hili ni Ibilisi. La ughyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mwambie isipokuwa wale waja wako ambao wana ikhlas, ambao mtajaribu kuwapoteza kwa sababu mwanzo wa kibri kashindikana, wewe ambaye ni ikhlas kukufanyia wewe ibada Allah subhanahu wa ta'ala, pengine hao mtashindwa hao. Allah subhanahu wa ta'ala naye akamlia kiapo, qala fal haqq wal haqq aqul, nasema haki na haki ili ya ukweli, haki ya sawa, haki ambayo haifutiki, haki ambayo inabaki vile vile. La amla anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, na hapa ya kuwa moto nitaujaza kuanzia kwako wewe na kwa wale wataokufuata wewe kwa hili na kwa mengineyo. Ayuha nas, la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Haya ndo malipo kwa mtu ambaye atafanya kibri kumfanyia Allah na yule atakayewafanyia kibri binadamu katika njia ambayo si ya sawa. Malipo yake ni udhalili, na malipo yake ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuadhibu siku ya kiyama kwa sababu ya kibri alichokifanya kumfanyia Allah subhanahu na kuwafanyia viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.